राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 52 अनुसार 22 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबका अभाव होना तो संभव नहीं है, तो दूसरा रहेगा तो दुख दे देगा, फिर दुख तो मिट नहीं सकता। अगर दुख मिट सकता है कृष्ण प्रमाण क्या है? प्रमाण एक तो ये सीधा है कि जो उत्पन्न होती है वो वस्तु नष्ट होती है, दुख आता है जाता है, ये सबका अनुभव है। किसी का अनुभव ऐसा नहीं कि दुख ही दुख रहता हो हरदम, किसी का ऐसा अनुभव नहीं कि सुख ही सुख रहता हो। जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है उसकी नित्य सत्ता नहीं होती, दुख की नित्य सत्ता ही नहीं है। कोई देगा तो कैसे देगा? भगवान ने दुख दे दिया तो भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। वो कहां से लावेंगे उधार केरे के लिए, दुख देने के लिए? बात तो है नहीं उनकी। संसार ने दुख दे दिया तो संसार दुख कैसे दे सकता है बेचारे? इसको तो वक्त नहीं है ठहरने के लिए, हरदम जा रहा है जोरों से दुख देने के लिए। ठहर करते रहो कैसे दुख देगा? तेरे देगा ठहर के आ गया दुख दे। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो संसार दुख नहीं दे सकता, तो दुख प्रारंभ से होता है, प्रारंभ से भी दुख नहीं होता तो प्रारंभ तो मनुष्य रह गई, प्रारब्ध के बिना जन्म ही नहीं होगा। अरे जन्म होगा तो प्रारब्ध रहेगा, तो प्रारब्ध ने दुख दे दिया, फिर दुख तो कैसे मिटेगा? मिटेगा ही नहीं, तो प्रारब्ध से ही दुख नहीं होता है। तो दुख किससे होता है? दुख होता है अपनी भूल से, अपने कर्म से होता है। दुख से सुख से दुख से निको भी दाता परो दाती थी कुबुद्धि रेशा। दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, कुछ बुद्धि है, ठीक नहीं है। और अहम करो मेरी वृथाभिमान, मैं कर देता हूँ, मैंने अपना सुख कर लिया, अपने ऐसी उन्नति कर ली, ये वृथाभिमान है। अगर मैं अपनी उन्नति कर लेता तो उन्नति किसी की भी नहीं होती, तो कोई भी उन्नति कर लेता अपनी। तो इस संसार में उथल पुथल हो रही है, ये संसार का स्वभाव है कि भगवान ने मृत्यु क्यों बनाई। कभी कभी मैं कह रहा हूं तुम्हारे सम्मति नहीं ली ईश्वर बना। मृत्यु नहीं बनाती तो बड़ी आफत हो जाती। अभी 100-500 वर्षों के पहले वाले सब जीवित रहे तो हम कहां रहते हैं बताओ? बड़ी मुश्किल हो जाती, रहने के लिए थोड़ नहीं मिलती। कहते ये परिवर्तन क्यों बताया भगवान ने, बदलता ये क्यों बनाया? तो क्या बताओ क्यों बनाया भगवान ने? परिवर्तन नहीं होता तो कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। बीज अगर परिवर्तन न होता तो वृक्ष हो जाता, क्यों ये फूल लग जाते, फल लग जाते। मनुष्य में परिवर्तन होता तो ये किसका जन्म हो जाता, क्या ये बड़ा हो जाता, क्या ये बुद्धिमान हो जाता, क्या उन्नत हो जाता, क्या बलवान हो जाता, क्या धनवान हो जाता, परिवर्तन होता ना कर परिवर्तन से तो हुआ है। परिवर्तन बहुत आवश्यक है, मृत्यु भी बहुत आवश्यक है, धर्म भी बहुत आवश्यक है। इसमें जो जान जान कर ये करते हैं कि परिवार को परिजन को ये महान मूर्खता है, बिल्कुल भगवान के आया सी आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हारे से कमजोर है भगवान, उसकी चिंता नहीं है, कोई सुहृद नहीं है, कोई बोलबान नहीं है, क्या बात है। भगवान सर्वसमर्थ है, समर्थ भी सबसे श्रेष्ठ है, दयालु भी सबसे श्रेष्ठ है और सर्वज्ञ भी है। अगर ये तीन विचार, तीन विशिष्ट मान ले, भगवान विशिष्ट आनंद है, भगवान के विशेषताओं का अंत नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम भी मैंने दो तरह का देखा है, और तरह कई तरह का है विष्णु सहस्त्र नाम भी, तो हजार हजार नाम कई तरह के है, तो अनंत नाम है परमात्मा के। एक योग वशिष्ठ में बात आई, याद आ गई, योग वशिष्ठ में बात आई कि ये सब परिवार, ये पर्यायवाचक है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, वृक्ष है, जबजर है, थपजर है, नबजर है, ये जीव है, जंतु है, सब पर्यायवाचक शब्द है। हमारे सहपाठी थे, बात थे, तो वो बोल रहे थे, अरे हम जी ये तो नया ही कोष है, ये तो कोष नया ही मेरा, जितने शब्द है सब पर्यायवाचक है। पर्याय क्या, घट को हो, कलश को हो, कुछ भी कह दो, मनुष्य को हो, मानव को हो, पुरुष को हो, स्त्री को हो, नर कह दो, कुछ नाम कह दो, तो ये पर्यायवाचक है। मनुष्य के पुरुष की वजह अग्नि कह दो, जात वेदा कह दो, जड़ कह दो, वाटर कह दो, बारी कह दो, अप कह दो, ये पर्यायवाचक है, एक जल के ही वाचक है। इस तरह से सब जितने शब्द है सबके सब ही एक ही तत्व के वाचक है, क्योंकि तत्व एक ही है, तो फिर अलग अलग शब्द कैसे होंगे, अलग अलग उनका अर्थ क्या होगा। एक परमात्मा के ही वाचक है सब सभी, क्योंकि परमात्मा ही है, दूसरी चीज नहीं है, तो सब नाम परमात्मा का ही है, जो जितने नाम है सब परमात्मा के, तो ये परमात्मा की बातें सब हुए। तो ऐसा परमात्मा है, तो वो परमात्मा क्या है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ है तो आपको जानता है कि नहीं जानता है, तो आपको न जाने तो ऐसा तो नहीं, आपके सिवाय सर्वज्ञ है, एक आपको छोड़कर सर्वज्ञ है, ऐसा कह सकते हो आप। सर्व व्यापक है, तो सर्व व्यापक है तो आपको छोड़कर व्यापक है क्या। भगवान सब में परिपूर्ण है, तो सब में है तो सब में आप भी आ गए, और सब कहीं है तो किसी के न हो ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। ये मनुष्य बोल नहीं सकता, ऐसे परमात्मा अलौकिक है, विचित्र है। आज दिन तक परमात्मा के विषय में जितने दर्शनकारों ने कहा है सबका सब इकट्ठा कर लिया जाए तो भी अधूरा ही रहेगा, पूरा होगा नहीं। अगर पूरा हो जाए तो फिर प्रभु अपार असीम अनंत कैसे कह जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। तो परमात्मा बड़े विचित्र है, उनकी क्रिया विचित्र है, बहुत ही विचित्र है, सृष्टि रचना भी बहुत विचित्र है। सृष्टि रचना में किसी को दुख नहीं हो सकता, भगवान के रचना की हुई चीज किसी के भी प्रतिकूल कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकते ही नहीं, क्योंकि सुरदम सर्वभूतानाम जब स्वयं कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का परम सुरद हूँ। सुरद मित्र में सुरद में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, और सुरद होता है उपकार करे न करे वो अपनी तरफ से उपकार करता ही रहता है, हित करता ही रहता है, आपके उपकार अनुपकार को देखता ही नहीं अपनी तरफ से, जैसे सूर्य प्रकाश करता ही रहता है, चंद्रमा प्रकाश करता ही रहता है, इसको करूं इसको न करूं ये वो है ही नहीं। तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में फर्क है ही नहीं, पापी से पापी को भी श्वास लेने देता है भगवान, खुला उनके लिए पुण्या से पुण्यात्मा को भी सुख पूर्व श्वास लेने देता है। अगर श्वास रोक दे तो क्या दशा हो, किसी के लिए लेने दे किसी धंधा में ऐसे कैसे हो। प्यास सबकी प्यास है, वो जब सबकी प्यास बुझाता है, अगर वो पक्ष करता है तो संत महात्माओं की विरुद्ध त्यागियों की प्रेमी भक्तियों की प्यास बुझाते। जैसे दुष्ट है, दर्दाकारी है, पापी है, अन्यायी है, भगवान को मानते ही नहीं, भगवान की खंडन नहीं करते, उसी जल्द प्यास नहीं बुझाता। परमात्मा विचित्र है, परमात्मा उसकी व्यस्त हुई पृथ्वी पृथ्वी भी रहने देती है, संत महात्मा में दुष्ट सब पृथ्वी पर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके फर्क में, प्रकाश फर्क नहीं पड़ता। अन्न में भूख मिटाने की शक्ति तो सबके लिए ही है, तो परमात्मा विचित्र है। जितना वर्णन करो उतना ही कम है, जिनकी जितनी कहे उतना कह दे, फिर भी बाकी रहता है परमात्मा तो अनंत अपार असीम है। तो वो सर्वज्ञ है तो हमारे उस चिंता करने की जरूरत क्या है। सर्वज्ञ होते हुए दयालु भी है, सर्वज्ञ होता पर दया न होती तो हमारे दुख को जानते नहीं, तो दुख भी जानते हैं, और अगर समर्थ नहीं होता तो दुख मिटा नहीं सकते थे, तो समर्थ भी है। मशक कहीं करे वीरंच प्रभु, अजय मशकते हीन, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर से छोटा बना दे, असमर्थ, ऐसे भगवान समर्थ है। तो भगवान समर्थ है, सर्व सर्व है, और स्वयं दयालु भी है और सर्वज्ञ भी है, तो इस दृष्टि से कोई दुखी रह नहीं सकता। दयालु को दयालु मनुष्य हो उस कभी दुखी देख सकता है, किसी को देख सकता है तो असमर्थ है। दयालु भी हो और समर्थ भी हो उसके सामने दुखी कैसे रहेगा। दयाहीन हो दुखी हो तो देख लेगा। वो सर्वज्ञ है, परम दयालु है और समर्थ है, तो पहले कैसे दुख रहा था, और सर्वज्ञ है तो दुख को नहीं जानता हो ये बात भी नहीं है, दुख दूर न कर सकता हो ये बात भी उसमें नहीं है, और परम दयालु भी है, तो दुख दूसरे ने दे दिया, भगवान ने दे दिया, ये कैसे वो भगवान दुख देगा। सही की बात है, लोग कहते हैं राम जी ने मेरे को दुख दे दिया, राम जी का दुख है ही नहीं, बेचारा लागे कहाँ से राम जी दुख, कथन भी नहीं है कहाँ से दे देगा। दुख तो भगवान के प्यारे भक्तों के पास भी नहीं रहता, दुख तो एक बड़े बढ़िया चीज है, दुख बहुत बढ़िया चीज है, दुख से ही जागृति आती है, सोता हुआ नींद में शियाला तो कपड़ा उठा दो गहरी आ जाएगी, गर्मी है तो हवा कर दो गहरी नींद आ जाएगी, सुई चुभो तो चल जाएगा, तो दुख के बिना जागृति आती ही नहीं, दुख बहुत आवश्यक है, और है अपना क्या हुआ, और दुख को करता नहीं, अपना ही किया हुआ दुख है जो अपना को जागृति लाता है, अपने को सावचेत करता है। दुख जैसी बढ़िया चीज कोई है ही नहीं, दुख का कोई तुझे उपकार करना चाहे तो उसको अपार कोई कर सकता नहीं, क्योंकि दुख देता है, आपको दुख दिया आप उपकार करो, जब सुखी हो जाओ तब तो सुख तो दुख रहेगा नहीं, किसका उपकार करो बताओ। जो जो दुख रहता है वो बेचारा आपको जगा करके चला जाता है, इसको उपकार कैसे करोगे, कोई उपकार कर नहीं सकता। इतने दुख बढ़िया चीज है, प्राय संत महात्मा हुए हैं उनमें सबके तो नहीं कह सकते, पर दुख से ही हुए हैं। आप भी सत्संग में लगे हो, भजन ध्यान में लगे हो, इधर लगे हो तो कोई न कोई आफत आई है तभी लगे हो, आप लगते ही नहीं। बड़ा उपकारी है, तो भगवान का दिया हुआ नहीं है, संसार का दिया हुआ नहीं है, व्यक्ति का दिया हुआ नहीं है, तो क्या है, आपका ही किया हुआ है, आपका ही किया हुआ है, आपको आनंद देने के लिए, आपको दुख से छुटाने के लिए आया बेचारा, इस वास्ते दुख कोई देने वाला नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल समझ लो, तो कौन दे सकता है परमात्मा के, जो कि दयालु है और सर्वथ समर्थ है और सर्वज्ञ है, ऐसे दयालु के रहते हुए ऐसे परमात्मा के जीते जी कोई दुख दे सकता है? तो जीता रहे दुख दे दे, दया क्या हो गई? सर्वज्ञ है और दयालु है और समर्थ है। अब सोचो तीन विशेषण जिसके है तो दुख दूर करने में समर्थ भी है और जानता भी है और दया भी बहुत है। दया की भी आखिरी हद है, सामर्थ्य की भी आखिरी हद है, सर्वज्ञता भी आखिरी हद है। तो कोई दुख कैसे रहता? तो दुख अपना बनाया हुआ है, आप चेत करोगे दुख चला जाएगा, दुख भी चला जाता है। दुख तो बहुत बढ़िया चीज है, पर दुख भोगना नहीं चाहिए। दुख भोगता है ना, दुखी होता है वो, दुख भोगता है। दुख जागृति लाता है, सावचेत करता है, सावधान करता है, आपको उठाता है, आपकी गफलत मिटाता है, आपकी असावधानी मिटाता है। वो मिटाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दुख नहीं होता ना तो परमात्मा कोई पूछता ही नहीं परमात्मा को। हमारे तो कई कई आदमी मिले हैं, एक सज्जन को मिले थे, याद नहीं है कहाँ की, एक मिले थे कि मैं तो बोलो भजन तो वे करे जिनके दुख है। हमारे बंगला है, हमारे मोटर है, हमारी स्त्री है, हमारे पुत्र है, हमारे धन है, हमारा पद है, ऐसे ऊंचे है, हम राम राम क्यों करें? राम राम करे दुख नहीं होता, हम करें क्यों बताओ? भजन करे कोई दुख ही हो सो, हमारे सब कुछ है। एक जगह की बात है, बस्ती की बात है, गोरखपुर रहता था तो भक्ति बस्ती जाने का काम पड़ा। बस्ती जिला है, नजीक है गोरखपुर पास, तो वो गया तो एक कलेक्टर के वहां ठहरा था मैं। तो उसने कहा कि स्वामी जी यहाँ शास्त्र की बात मत कहना, शास्त्र की बात करो तो ये सुनेगा नहीं, और कोई बात हो तो और मैं कहां से लाऊं है मेरे पास में। वो कह रही मानेंगे नहीं, लकीर है फकीर है कुछ नहीं। अच्छा भाई दो तो मैंने इधर बात कही, वहां कही वो बात बता दू। मैंने कहा कि मान लो एक आदमी गांव से अपनी चीज वस्तु लेकर के शहर गया, घास ले गया, लकड़ी ले गया, जो चीज थी वो बिक्री करने के ले गया शहर। अब शहर गया, उसने वो अपनी लकड़ी दी, घास था, जो कुछ है वो बिक्री कर दिया। बिक्री करके पीछा लौटने लगा तो जो अपने पास में आटा था वो आटा कम हो गया, तो एक कुएं पर ठहरा रास्ते में रोटी बना ले, तो आटा उतना ही था। अब आटा था, उसमें पानी डालने के तो पानी ज्यादा पड़ गया, अब उसकी रोटी बनती नहीं। और जंगल है, कुआ था वहां पर, अब उसमें क्या मिला और बताओ? रेता मिला दे, उसमें क्या रोटी बनानी है और क्या मिला बताओ? कमी आ गई आटे की, आटा है नहीं पास में। तो क्या ये लकड़ी का बुरादार बना दे उसमें? क्या मिला है? क्या वृषण का छिलका लेकर इसको मिला दे? अब क्या मिला है उसमें बताओ भाई? आप लोग बताओ, आटा कम हो गया, रोटी बनती नहीं है, क्या करें? और तो थे नहीं, रेत मिलकर बोला नहीं आएगा, तो क्या करें कि उसकी कमी को दूर नहीं कर सकते? जब जब खाद्य वस्तु कोई हो, चाहे पत्ती भी हो, कुछ भी हो, फल हो, कुछ खाद्य वस्तु हो तो मिला सकते हैं, और नहीं मिला ऐसी चीज तो है जी, आग पर धर दो, पक जाए खा लो, बड़ी क्या बात है? मंदूर से मिला से कैसे नहीं हो जाएगा? तो आपके पास जो सामग्री है वो होने पर आपको पूरा संतोष है क्या? किसी पदवीधारी को हम कहें आपको पद मिला है तो आपके इस पद से ऊंचा पद कोई है कि नहीं, और आपके संतोष से पूरा मिल गया तो इसमें कमी है, इसमें क्या मिला हुए बताओ। पद मिला हुए तो पद उससे ऊंचा, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा, तो क्या अंत आएगा पद का? ब्रह्मादि है, इंद्र है, इनके भी देखो तो पद ऊंचे से ऊंचा। आ ब्रह्म भोला लोग का 15 भजन ब्रह्म लोग तक लौट कर आते हैं, पीछे बेचारे वहां ठहरने को जगह नहीं। तो कमी जो आपके अनुभव हो रही है इसकी पूर्ति कैसे हो? और कमी अपने में मालूम देती है, कमी मालूम देती है। भूख लगती है तो अन्न की कमी होती है, प्यास लगती है जल की कमी होती है, ज्यादा लगता है वस्तु की कमी होती है, मोटर खराब हुए तो सवारी जरूरत होती है। आपके कमी अनुभव भगत पर होती है, उस कमी की पूर्ति कैसे करें? पत्थर की कमी पत्थर लाकर दे, रेत की कमी रेत लाकर दे, लकड़ी की लकड़ी लाकर दे, पर आपकी कमी जो अनुभव हो रही है इस कमी की पूर्ति कैसे करें? तो पूरी करने को है नहीं। और एक बात और सिद्ध होती है इससे, एक मार्मिक बात सिद्ध होती है। देखो प्यास लगती है तो पीने के लिए कोई चीज जरूर है, अगर जीने के लिए कोई चीज जरूरी नहीं होती तो प्यास नहीं लगती। ऐसे भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ कोई है, अगर खाद्य पदार्थ का अत्यंत अभाव होता तो भूख नहीं लगती। आपके जो आवश्यकता होती है कमी होती है तो कमी की पूर्ति करने के लिए कोई वस्तु है, नहीं तो कमी का अनुभव आपको नहीं होता। तो सर्वथा कमी पूर्ति हो जाए ऐसा हो सकता है। प्यास लगती है जल की सत्ता है, भूख लगती है धन की सत्ता है, ज्यादा लगता है वस्तु की सत्ता है, कुछ सत्ता है एक, क्योंकि आपको भूख लगती है खाद्य खाने से भूख मिटती है, फिर भी अन्न जल है, वस्त्र है, मकान है, खास क्या चीज है? अन्न जल मकान और वस्त्र शायद खास चीज है, और औषध है और जमीन है, ये और चीजें कई आवश्यकता है। तो ये चीजें होते हुए भी क्या आपके कभी कोई जरूरत होती नहीं? क्या कोई कभी कमी आपको महसूस होती ही नहीं? अब कमी महसूस होती है तो इससे सिद्ध हुआ कि इस कमी का सर्वथा समाधान हो सकता है। प्यास ही सिद्ध करती है जल को, भूख ही सिद्ध करती है अन्न को, खाद्य पदार्थ को, तो आपकी कमी ही परमात्मा की सिद्धि करता है। ये कोई तत्व है वो वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो परमात्मा को नहीं मानते, वो भी एक एक से वस्तु आविष्कार करते करते गहरे गहरे उतर कर कहते हैं अगर ही कोई चीज है, कोई चीज है, कोई है तो कोई है भाई, नहीं तो वैज्ञानिक पूरे हो जाते, हमने पूरा विज्ञान कर लिया, अब अगाड़ी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसा जो कहता है ना वो अवनति से वंचित, अवनति से वंचित नहीं रह सकता, माना उसका पतन होगा ही। विद्यार्थियों को मैं कहता हूँ आप समझो हम पढ़े लिखे हैं तो क्या आपसे अधिक पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? कोई कोई चीज बाकी रहती है, उसकी पूर्ति वस्तुओं से नहीं होती, और पूर्ति होती है गीता माया भाई अब प्रमाण बताओ क्या बताओ है? ऐसी कई बातें कही थी प्रमाण गीता में आया कि यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गीता के 700 श्लोक हैं, उनमें अपनी जगह पर एक एक नंबर का श्लोक है, 6वां 22वां 6वां अध्याय 22वां। मनुष्य वो अपनी कसौटी कसे तो कृष्ण लिखे एक नंबर का है, यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिगं तथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभम न मान्यते, उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ये मानने में नहीं आता। ऐसा लाभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, ऐसा आता है उसमें। और यशमें स्थित न दुखे न गुरु न भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर गुरुतर दुख हो जाए, अत्यंत बड़ा भारी दुख आ जाए, दो पहाड़ों के बीच में आ जाए, आपके शरीर का छोटा छोटा टुकड़ा करे, ऐसा दुख आ जाए तो भी आप स्वरूप से विचलित नहीं हो सकते। अगर तेज होगा तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुखों का स्पर्श भी नहीं होता ऐसा सुख, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श नहीं होता, दुख शुरू ही नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, शुरू तो पीछे होगा ना, पहले यहाँ आएगा फिर शुरू होगा फिर ही हो जाएगा, तो संयोग भी नहीं होता दुख का। आनंद तो इतना होता है कि जिससे बढ़कर उसके मन में आ जाती कोई आनंद है ही नहीं, और दुख का वहां स्पर्श ही नहीं, ऐसा उसका नाम योग है। गीता में उसको योग कहा, योग की दो परिभाषा बताई है। तो दुख के संयोग का ही भी स्पर्श ही नहीं, स्वप्न में कभी किंचित मात्र दुख नहीं होता, लाभ बड़ा भारी होता है, ऐसा है तर्क कहा है। सनिश्चित योग तो योग वो निर्वर्ण चेतन, ऐसे योग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो वो गीता का योग है, गीता का योग बहुत विलक्षण है, दूसरे शास्त्रों का योग है, देखा हमने योग शास्त्र का योग सत्य वृत्ति निरोध है, तो अष्टांग योग है, लय योग है, संघ योग है, कर्म योग है, लय योग है, राज योग है, भक्ति योग है, अनाशक्ति योग है, और कई तरह के योग है, पर सब योगों से गीता का योग विलक्षण है। ये बात आप मान सकते हो कि तुमने गीता ही देखी, तुम्हारे क्या पता, ये बात ठीक है, ये तो हम मान रहे हैं, गीता देखी और भी देखा तो है, सुना तो है, पर हमारे तो गीता है भाई, गीता में है ऐसे योग, तो ऐसा योग विलक्षण हमने देखा नहीं। ये पढ़ाई में मेरे काम पढ़ा है अनेक तरह के मत बताने को खूब पढ़ा है, पढ़ाई के समय किया है, पढ़ाई के बाद में और विचार हुआ है, और घूमना फिरना हुआ है, उनसे मेरे कई तरह के आदि मिले, कई तरह के प्रश्न हुए है, पर गीता के समकक्ष वो योग देखा नहीं, उन योगों का थोड़ा थोड़ा अनुभव है, थोड़ा पढ़ा है, देखा है, पूछा है, प्रश्नोत्तर हुए है, तो वो योग है एक, जिसे लाभ से तो पंच कोई बाकी लाभ रहता नहीं, दुख जहाँ पर आ ही सकता नहीं, क्योंकि दुख मिटाने की चेष्टा हरेक के भीतर होती है, दुख मिट जाए इच्छा होती है, तो दुख मिटने की कोई चीज जरूर है, जैसे प्यास मिटाने की कोई जरूर चीज है, ऐसे दुखों के सर्वथा मिटाने वाली चीज कोई है। और गीता कहती है, संत महात्मा कहते हैं, आपके इसी उम्र में वो दुख मिट जाएगा, सुख हो जाएगा, इसी जीवन में, और उसके लिए ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन हत्या करने के लिए, पाप करने के लिए, अन्याय करने के लिए, चिंता करने के लिए, मनुष्य जन्म देवे ठीक हो जाएगा, मार दो जो ठीक हो जाएगा, दो उपाय है नाश करने के, ये तो मार देना, सब जंतुओं को मारो, गायों को मारो, भैंसों को मारो, बकरी को मारो, भेड़ को भी मारो, हरण को भी मारो, किसुओं को भी मारो, सुओं को भी मारो, सुओं में है तेल ज्यादा होता है, सुओं को मारो, इनको खाओ, ऐसे बड़ा बढ़िया होता है, ऐसी शक्ति कर दी, सब मारो मारो मारो, तो एक तो नाश करने का उपाय है मारना, एक नाश करने का उपाय पैदा नहीं होने देना, ऐ दो उपाय सरकार ने लिए है नाश करने के लिए, ऐसे सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आज दिन कोई सुखी हुआ है, और हमारे शास्त्र में आता है कि सुख बड़ा भारी हो सकता है, उसमें हिंसा न करना किसी का ही जन्म, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुख्य मनुष्य शरीर है, देवता और दानव राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच धरसर थरसर नभसर जितने जीव है सबसे मुख्य अधिकारी मनुष्य है, उसको जन्म लेने देना इसी समान कोई अपराध हो सकता है, कोई पाप हो सकता है? समझती नहीं क्या करें क्या करें। मारवाड़ी कहावत है, आंधे आकर रोना है अपना ज्ञान गंवाना है। अपने देखे ही नहीं क्या समझे, तो ये दशा हो रही है। तो मुख्य बात मेरे कहने का तात्पर्य था कि दुख है नहीं, दुख आपने माना है। अब माना क्या कि आपके मन के अनुकूल नहीं हुए यही दुख, और हमारे मन सही हो गए यही सुख, खत्म हो गया। इतनी परिभाषा और कुछ नहीं। आपके ही मन की बात हो जाए, आपके मन की बात हो जाए तो आप दुखी हो जाओगे। ये माया है ना, छोरा है छोटा, वो तंग करता है तो तंग आ जाती, कभी कभी माँ को आ जाती रीस, मर जा तू मर जा, ये पटकती है और मर जा फिर रोके गुड। तुम्हारी मन की बात होने से तुम रोओगे, तुम्हारा मन ठीक है क्या? सब ठीक ही कहता है, हमारा मन की हो जाए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये भगवान की कृपा है जो हमारे मन की नहीं करते। ये भगवान की बहुत कृपा है। भगवान ने कहा भागवत माता है कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ ना उसका धन आर लेता हूँ और भाई बंधु कुटुंब से अलग कर देता हूँ और वो दुखपूर्ण जीता है। ऐसी बंगाली में ये बात आई है, जो करे अमार आस मेरी जो आशा करता है और तार करी सर्वनाश उसे मैं सर्वनाश कर देता हूँ जो मेरी आशा करता है। ऐसे अनुकरणा में जैसे फिर कृपा करता हूँ उसे नाश करता हूँ, ऐसा ही है बंगाली भाई है। हमारी आस करे तो उसे सर्वनाश कर देता हूँ, वो फिर इसमें विलक्षण बात बताई अगाड़ी, और फिर भी मेरी आस न छोड़े तुझे तार हम दासेर दास, उसका मैं दास का दास बन जाता हूँ। तो भगवान धन नष्ट करते हैं, आप देते हैं, क्यों देते हैं? जगाने के लिए, ऊंचा उठेगा। इस वास्ते भगवान कहते हैं सर्व दुखेर जीवति, दुखपूर्ण जीता है वो, कोई नहीं पूछता, सब तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, तो कहता है भी कोई हो। ये जब युद्ध हुआ ना जर्मनी का, इसके बाद सब जगह ऐसा एक अक्षर लिखा है ऐसा सब जगह, ये विजय है, विजय हो जाए, विजय हो जाए। अरे सब मंदिरों में, सब गिरजाघरों में, सब अपने मस्जिदों में प्रयत्न करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, तो डंडा पड़े बिना ईश्वर की तरफ वृत्ति नहीं होती। अब ईश्वर प्रार्थना करो सभी। मूर्खानाम औषधम दंडा, संस्कृत कहावत है, मूर्खों का औषध डंडा ही है। डंडा सुपते सुजागर थे, डंडा है वो सोते हुए भी जागता है, वो राज का दंड है, दूसरा दंड है सामने, वो जागता रहता है एकदम, सब सो जाए तो जागता रहता है, इसके बिना सुधार नहीं होता। समझाए नहीं समझते आदमी, दुख पड़ने समझ आती है, अकल आती है। तो भगवान ने दुख की रचना करी तो बढ़िया करी है नहीं। दुख कहाँ से आता है आपको बताऊं, खास जगह सुख की चाहना से दुख आता है। संसारिक सुख चाहने वाला दुख से कभी वंचित रह सकता ही नहीं, नियम है। और सुख की आशा तृष्णा भावना छोड़ दो, दुख आ ही नहीं सकता। देख लेना आप सब प्रकट प्रत्यक्ष, आप सुख नहीं चाहो तो दुख आएगा ही नहीं। तो दुख सबका है, सुख की चाहना में, सुख की चाहना छोड़ दो दुख आएगा ही नहीं। अरे सुख दुख से ऊंचे उठ जाओ तो ऊंचे उठते परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सीधी सरल बात, सुख की इच्छा तो आप छोड़ दो, दुख आपको छोड़ देगा, राम स्थिति दुख से ऊंची उठ जाएगी। सीधा उपाय, आप भजन करो, जप करो, सत्संग करो, न करो पुस्तक पढ़ो मत पढ़ो, सुख की इच्छा का त्याग कर दोगे, सुख मिल जाए मेरे को, और सुख की इच्छा छाड़ने पर दुख में आनंद आता है। बुखार में सबको दुख होता है, बुखार में आनंद आता है। अपमान में दुख होता है, अपमान में बड़ा आनंद आता है। निरादर में बड़ा आनंद आता है, मौज आती है। बुखार चल जाए 2-3-4 डिग्री, अगर कोई पानी पाने वाला वह नहीं पास में, उसमें जो आनंद आता है वो ही जानता है, जो पता नहीं है, ऐसा विलक्षण आनंद आता है। बुद्धि में विकास होता है, प्रकाश होता है, विलक्षणता, जागृति होती है। ये अनुभव है लोगों का, संतों का, ये बात है। ऐसे दुख में बहुत विकास होता है, विचित्रता आती है। दुख से संसार की आशा छूटती है, सुख से आशा जागती है। वो सुख दे देगा, वो सुख दे देगा, संसार की आशा। दुख मिलने पर सस ऊंचा उठता है। आज एक सज्जन ने कहा कि तुम अपनी जीवन की घटना बताओ जिससे लोगों को लाभ हो। बात याद ही, आप जीवन की घटना बताऊंगा। अगर हमारे प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती तो मैं इस स्थान पर नहीं आता। प्रतिकूल परिस्थिति बहुत आनंद देने वाली है, मनुष्य को वास्तविक उन्नति करने वाली चीज है। प्रतिकूल परिस्थिति बड़ा आनंद देती है, बड़ी उन्नति करती है, बड़ा ही लाभ होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। संत हुए जितने, उनमें बहुत कम ऐसे संत मिलेंगे कि जो सुखपूर्वक आराम से रहते थे संत हुए, मिलेंगे ऐसे थोड़े मिलेंगे। ज्यादा वे ही मिलेंगे जिन्हें दुख हुआ है, श्रद्धा हुआ है, घर वालों से, दूसरों से, राज्य से, शरीर से, रोग से, किसी तरह से, वही वास्तव में संत हुए। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। तो दुख जैसा उपकार करने वाला कोई है ही नहीं। दुख भोगते हैं और फिर इच्छा करते हैं सुख की। क्या हमारे पास धन नहीं है तो दुख दे नाथ धन हो जाए, हमारे जन नहीं है तो नाथ जन हो जाए, अभी सोरा थोड़ी ज्यादा हो गया दुख है न हो जाए, ऐसी कई इच्छा करता है आदमी। अब भी जो दुख है उनसे अधिक होगा दुख। मेरे सामने एक पत्र आया था, बात याद आ गई, मैं निंदा नहीं करता हूँ कि जो हिंदू मुसलमान बना लिए उनको हिंदू बनाने के लिए आप प्रयत्न करो। तो उनको मैंने लिखा कि उनको हिंदू बनाकर क्या निहाल होंगे, परिश्रम करना पड़ेगा, रुपया लगाना पड़ेगा, आप हिंदुओं को जन्म नहीं दो, जन्म ले दो, वे हिंदू संस्कार नहीं बैठे हुए ठीक हो गए, उसको तो बंद करते हैं जो बना हो गए। हमारे समझ में नहीं आई बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ज्यादा नहीं कहता, बात छोड़ देता हूं। जो हिंदू पढ़ाना चाहते हैं विश्व के हिंदुओं को एकता करके जाते हैं, वे दे दे दो चार पर, मैं बिगड़ गया एकदम, क्या कर रहे हो। उनको पूछा तुमने नसबंदी की है, कहा तो हिमायत हिंदुओं का ये दशा है, क्या कर रहे हो। नारायण नारायण नारायण, तो भाई भगवान जो विधान करते हैं उसमें बड़ी भारी उन्नति है। भगवान के विधान में मनुष्य की उन्नति है। तो दुख भेजते हैं उससे भी आप सुख की चाह नहीं करते हो, दुख आने पर सुख की चाह ना करते हो। अरे सुख से ही तो दुख होता है। आप इतने बैठे हो, सुख भोगे बिना किसी को दुख हुआ तो बताओ। सांसारिक सुख भोगता है उसको दुख मिलता ही है। गीता ने कहा है ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न ये वे आजंत वंत कौन थे या नाते रमते बुधा, ये ही संस्पर्श जाप होगा। ये संयोग जन्य सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध का है, आदर सत्कार है, महिमा है, कीर्ति है, यश है, जो संबंध से सुख होता है वे सब दुख जो है दुखों के कारण है। इन सुख से दुख उत्पन्न होगा ही। गीता का वचन महाराज इधर हो नहीं सुना, जैसे यंग लब्ध वाचा परम लाभ हो गए ऐसे ये ही संस्पर्श जाप होगा। जितने सुख है दुख जो ने दुखों के ही कारण है और आदि अंत वाला है, वो सुख आदि और अंत वाला है, सुख रहने वाला सुख है ही नहीं। संबंध जन्य सुख वो निरंतर रहेगा, कभी रहने वाला नहीं। आप इतने बैठे अनुभव कर लेना भाई, वो तो बता देना। तो संस्पर्श जाप होगा दुख जो नहीं होते, आदि अंत वंत आदि अंत वाला है, न तेषु रमते बुधा, विवेक उनमें रमण नहीं करता। सुख में रमण करने वाला दुख से कभी रहित हो ही नहीं सकता। दुख से बड़ी जागृति आती है। दुख आने पर सुख की चाहना मत करो, ये दुख मिट जाए ऐसा मत करो, बहुत आनंद होगा। दुख आना आता हो तो दुख को तो आने दो, आप दुखी मत हो, ये उपाय है। इसलिए आप दुखी हो जाओगे तो आपको अगर ये रास्ता नहीं मिलेगा। सुखी हो संसार से, सुखी संसार से दुखी होने वाले को वास्ते रास्ता नहीं मिलता। जिसे सुखी होने वाला तो फिर शायद दस जाओ, दुख होने वाले को तो निहाल हो ही जाएगा, दुख तो जागृति कर ही देगा। सुख से बुद्धि मारी जाती है। एक समुदाय गया तीर्थ में, उसके साथ एक साधु थे, तो हुए चलते चलते रास्ता भूल गए। शाम की वक्त हो गई, वर्षा आने की उम्मीद हो गई, रास्ता मिलता नहीं, जंगल है, आदमी कोई नहीं, तो सब बड़े दुखी हुए पड़े। एक बाबा जी वो भी साथ में थे, तो लोगों ने कहा महाराज आप दुखी नहीं होते? सब तरह हो कि कैसे करें, कहाँ जाएंगे, रास्ता कैसे मिलेगा, मुश्किल हो। मैंने तो आप दुखी नहीं होते? उन्होंने कहा कि हमारे रास्ता भूल गए, इतना दुख काफी है, फिर दुख दुख बढ़ा मैं क्यों, आपके इतने दुख से संतोष नहीं, दुख बढ़ा लो, चिंता कर लो, चिंता करो दुख बढ़ेगा, चिंता नहीं करते रह चिंता रहेगा, वो तो अपना बरोबर ही है, तो मेरे को डबल की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। उससे दुख दूर करने की ताकत आती है। एक दुख का भोग होता है, दुख का एक प्रभाव होता है। दुख का प्रभाव पड़ता है ना, दुख का प्रभाव, दुख अपना अच्छा तो नहीं लगता, पर मिटना नहीं दुख, दुख से तटस्थ होकर दुख को देख रहे तो क्या होगा, सुख की तरफ वृत्ति न जाएगी और सुख हो जाएगी वृत्ति नहीं जाएगी। देखते हैं दुख क्या करता है। देखो अगर दुखी हो जाओगे तो सुख की तरफ वृत्ति हो गई। प्राय दुखी होने की वृत्ति, दुखी होने वाले की वृत्ति सुख की तरफ, धन नहीं तो धन मिल जाए, स्त्री नहीं तो स्त्री मिल जाए, पुत्र नहीं तो पुत्र हो जाए, मान नहीं तो मान मिल जाए, आदर मिल जाए, महिमा मिल जाए। दुखी होने पर सुख की तरफ ही वृत्ति होती है। सुख की वृत्ति वाला का दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है। अगर आपको दुख से पिंड छुड़ाना है तो दुख आने पर आप सुख की लालसा मत करो, तो आनंद आएगा अंत। दुख आपको सुख के भोग से, सुख की इच्छा, सुख की कामना से रहित कर देगा। सुख का भोग और सुख की आशा और सुख की इच्छा कामना, ये जब तक रहेगी तब तक सुख दुख से कोई बच सकता ही नहीं। विचार करता रहे विचार करे दुख क्यों आया, दुख का मतलब क्या है, हमारे मन से ही नहीं हुई ये तो और क्या बताओगा, हमारे मन से ही नहीं हुई ये तो दुख हुआ और क्या दुख हुआ बताओ, आप बताओ और परिभाषा बताओ। तो विवेक दुख होता है सभी, तो दुख दो तरह का होता है, एक विवेक का दुख होता है, एक सांसारिक दुख होता है, एक विवेक का दुख होता है, प्रमाण बिगड़ी दुख दुख परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वंत देखना यो दृष्ट परिणाम ताप संस्कार, परिणाम ताप संस्कार दुख दुख में वो सर्वमय परिणाम ताप बोलो सूत्र बोलो संसार दुख वृत्ति विरोधाच परिणाम ताप संस्कार दुख गुंत वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना। विवेकी को सुख में दुख दिखता है, अविवेकी को अविवेकी सुख भोगता है और विवेकी देखता है इस सुख में ही दुख है, सुख भोगे तो दुख मिलेगा ही, तो दुख भोगना नहीं है, दुख का विचार करो। देखो छोटा बालक है ना, वो अंगार पकड़ देता है, चाकरी पकड़ता है, तो उस पकड़ने वाले को ज्ञान कैसे करावे, लालटेन चस रहा है, छोटे बच्चे की अंगुली को ले जाकर और कांच की सटाओ सटाओ बच्चे को कैसे देगा, तो फिर अंगार को नहीं पकड़ेगा, प्रकाश दिखता है वो देखता चलता है, तो बिना जलन के ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना असली ज्ञान नहीं होता है, दुख से ही ज्ञान होता है। तो दुख से क्या होता है, दुख भोगोगे तो दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओ तो आपकी बुद्धि विकसित नहीं हो गई, बुद्धि मारी जाएगी, दुखी आदमी के पीछे विवेक थोड़ी पैदा होता है, सुख भोगी को विवेक नहीं होता, दुख भोगी को विवेक नहीं होता, विवेक होता है सुख दुख से रहित होकर शांति से विचार करे तब, तो वो सुख का भोगी दुख का भोगी विचार कर ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि मारी गई, उसको सच्ची बात सिद्ध में आती नहीं, आ सकती नहीं, वो दुख सुख का भोगी है, सुख दुख के भोगी मत बनो, सुख दुख आने दो तो आपको उन्नति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, सुख दुख है गुरु है, बढ़ाने वाले है, सचेत करने वाले है, भोगने के लिए नहीं है, यही तो अनुकार पाद विषय भाई, सुख भोगना नहीं विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प स्वर्ग भी स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में दुख में अंत में सुख के अंत में दुख होगा नियम है, इस वास्ते दुख से दुखी मत हो, दुखी नहीं होंगे तो आपकी बुद्धि जागृत होगी, विकास होगा, तो क्या होगा, सुख की इच्छा छूटेगी, आपको जड़ क्या मालूम होता है, अभी सुनने से इतना ज्ञान नहीं होता है, मैंने ये बात कही कि दुख क्या है कि हमारी मन चाहिए नहीं हुई यही तो दुख है, और सुख क्या है कि हमारी मन चाहिए हो जाए, तो मन चाहिए होने से सुख नहीं होगा, ये ज्ञान होगा, जब दुख से दुख ही नहीं होंगे तो विचार होगा कि सुख की चाहना से ये दुख हुआ है, तो दुख का कारण सुख की चाहना है, तो सुख की चाहना का ही त्याग करना है, सुख की चाहना त्याग करने का नाम तो वैराग्य है, वैराग्य सुख से होना चाहिए, दुख से वैराग्य तो सुख होता है, दुख भी हेतु बताया है शास्त्रों में वैराग्य होने में, पर दुख होना है ये अच्छी वैराग्य नहीं होगा, दुख सर्वम विवेकी न, विवेकी का जो दुख होता है वो आनंद को प्राप्त करा देता है, सुख दुख से ऊंचा ऊंचा आनंद होता है, आनंद की जोड़ी का दुख नहीं है, जैसे हमारा रात और दिन दो है तो सूरज में दो नहीं है, वहाँ प्रकाश ही है, इस बात दिन नाम उसका नहीं, रात नहीं है वहाँ, इस तरह आनंद में दुख नहीं है, उस आनंद की तरफ जाता है, सुख दुख दुख है वही वास्तव में ऊंचा उठाता है सुख से, क्योंकि दुख का प्रभाव पड़ेगा तो मात्र जितने दुख होते हैं उसमें बीच मन में सुख की इच्छा रहती है और दुख होने पर भी सुख की इच्छा रहती है। ये सुख की इच्छा में ही संपूर्ण दुख भरे हुए है। सुख की इच्छा ही त्याग कर दोगे दुख नजीक नहीं आओगे। आप करके देख लो, ये आप करके देखो, जितने बैठे हैं आप सब कर देखो, फिर आप आ जाओ तो फिर हमारे से पूछो, हमारा कान पकड़ो आकर। आत्मसम्मान के लिए आत्म शांति के लिए क्या करना चाहिए? त्याग, त्याग सुख की इच्छा का त्याग। सुख की इच्छा त्याग पर शांति मिल जाएगी। सुख की इच्छा का त्याग कर दो, दुख आने पर भी सुख की इच्छा मत करो, क्योंकि सुखी जो संसार के सुखी होता है उसको दुखी होना पड़ेगा। अभी बताया ना पांचवा अध्याय 22वां आया, ये ही संस्पर्श जप होगा। दुख जो नहीं, जो संबंध जन्य भोग है वो दुखों के कारण है। सुख नहीं भोगता उसको दुख मिलता ही नहीं, कभी होता ही नहीं। ना तो सुख भोगता है ना सुख की इच्छा रहती। तीन बताई मैंने, सुख की कामना, सुख की आशा और सुख का भोग, ये दुखों का कारण है। आप जितने सुनते हो सब समझ लो, सुख की कामना पहले मत रखो। कामना के बंद आशा होती है अब तो सुख मिल जाएगा, वो आशा होती है, मिल जाए जब राजी हो जाओ, ये भोग है। सुख की कामना, सुख की आशा और सुख का भोग, ये मत करो। आप देखो, आप आनंद हो जाएगा। सीधी सीधी बात, बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी काम करने वाली। सुख की कामना नहीं करो दुख कैसे होगा? आप बताओ कैसे होगा? आप इधर बताओ कि हम सुख की इच्छा ना करें तो दुख कैसे होगा? कोई बताओ। हम सुख की आशा ना रखे, इच्छा ना रखे, कामना ही ना करे सुख की, तो दुख कैसे होगा? कोई बताओ। वैराग्य सुख से ही होता है, वैराग्य दुख से नहीं होता है। वैराग्य से दुख सबको होता है। कुत्ते को ले लाठी, भागो जो भाग जाएगा, वैराग्य हो गया उसे लाठी से, नहीं होता है। वैराग्य थोड़ी होता है, वो दुख से भय होता है, चिंता होती है, शोक होता है, हलचल होती है, ये बात होता है। सुख की कामना में ही दुख भरे हुए है, सुख के भोग में ही दुख भरे हुए है। कामना और भोग दो संदर्भ, सुख की कामना और दुख, सुख का भोग, इसमें ही कामना में सब दुख भरे हुए। सुख की कामना नहीं करे तो दुख कैसे होगा? आप बताओ, इतने बाकी बताओ भाई। हम सुख की इच्छा नहीं करें, बिल्कुल उस इच्छा का त्याग कर दे, दुख कैसे होगा? हाँ, तटस्थ रहना तो अच्छा है, तटस्थ रहना तो अच्छा है, मन सुख की इच्छा में संपूर्ण दुख भरे हुए हैं। अरे इच्छा से सुख होता नहीं, अरे दुख जरूर होगा तो फायदा क्या हुआ? खूब विचार करो इस पर कि सुख की इच्छा से क्या सुख मिल जाता है? हमारे मन की नहीं होती तो सुनते कहा मन की तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मन मानी तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तो मन मानी हो जाएगी? बताओ, राम जी जिसका बेटा है, मनमानी जो है उसका तो दुख ही होता है। मनमानी किसी को होती नहीं। मनमानी क्या? सुख की चाहना। और मनमानी क्या है बताओ? सुख की चाहना ही तो मनमानी है। इसका ये तरीका नहीं है क्या कि अपनी चाहना को तटस्थ रखे, जो कुछ हो रहा है उसी को उसमें प्रसन्न रहे, जो रहे हो रहा है उसमें प्रसन्न रहे, ठीक हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है उसी में अपनी चाहना के मिलावट करते, बस वही चाहती। ये तो बताया, ये तो मैंने उदाहरण दिया, ऋषि के स्वर्गाश्रम में बात चल रही थी, तो लोगों ने कहा कि हमारे मन से ही होती नहीं, तो श्री जयदयाल जी गोविंद का जो मीठा पेड़ वो सब संचालक हुए थे वहाँ, तो वो कहते हमारे तो मनचाही होती है। मैंने कहा एक आपकी मनचाही होती है, दूसरों की नहीं होती है, क्या बात है, हमारी मनचाही होती है हमारे, तो वो मनचाही क्या है आपकी, कि हमने भगवान की चाह में चाह मिला दी, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान की चाह जो होता है और तो कोई कर नहीं सकता, तो हमारी चाह में ऐसे होता है जो हमारी चाह भगवान के साथ मिला दी, तो भगवान करे वो आनंद है वो जी के। तो ये तरीका है, भगवान की इच्छा यूं है यूं हो जाए, एक बस तो इसमें दो बात याद करो, दो वचन, होने में प्रसन्न और करने में सावधान, ये दो बात करो निहाल हो जाओगे। पल्ला ने गया था तो पल्ला ने मैंने व्याख्यान दिया, पढ़े लिखे थे वो मास्टर ही, उन्हें मुझे एक बात बता दो, करने में सावधान रहो, रहने में प्रसन्न रहो, ध्यान रहो इतनी बात में। क्योंकि महाराज जी जो कुछ घटित हो रहा है, जो घटना का इंचार्ज है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो वो ठीक करते हैं, तो वो ठीक ही करेंगे। जिले में जिलाधीश का आदेश जो है वो सबको मान्य होता है, तो आदेश का उल्लंघन करेगा तो वो सजा पाएगा, तो वो सबसे बड़ा जो आदेश दे रहा है उसका तो इस बात करने में तो सावधान रहो, अरे होने में प्रसन्न रहो, ये दो बात कर लो आप मौज हो जाएगी, बिल्कुल छोटी सी बात है। एक बाबा जी थे बैरागी, नौका पर चढ़े तो वो भी चढ़ गए, नौका चढ़े तो नौका घूमने लगी, तो मल्लाह ने कहा भाई नौका मेरे हाथ में नहीं है, और बाढ़ आ गया जोर से, तो बाबा जी क्या किया कि कमंडल लेकर के जय सिया राम जय जय सिया राम कमंडलू भर भर करके नौका में भरने लगे। थोड़ी देर के बाद के अब ठीक है, अब ठीक है, दांड में हाथ में आ गई नौका, तो पीछे से पानी फेंकने लगे, तो लोगों ने कहा बाबा तेरे को दया नहीं आती, डूबने लगी तो चल भरने लगा तू, डूब जाती तो क्या दया, मैं को दूर था क्या, मैं भी तो साथ में था, तो ये मूर्खता क्यों की, मूर्खता नहीं मैं समझता नहीं हूँ, मैंने समझा भगवान डुबोना चाहते हैं तो तेरी चाह न डुबे तो अपनी सहायता करो। फिर क्या नहीं चाहना, नहीं चाहते वो तो बड़े पानी, तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला तो ऐसा करना तो नहीं, मन में प्रसन्न होना, मन में राजी होना का ठीक है, अब डूबने में आनंद है, क्यों भगवान डुबोते हैं डूबने में आनंद है, भगवान करते हैं वो आनंद है बस। जाई विद राख राम ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राख राम ताही विद रहिए, तेरी मर्जी मेरा जी है बस, यूं ठीक हुआ यूं भी वाह हुआ यूं भी वाह हुआ, जो करे जी वाह हुआ, मस्त हो जाओगे, सीधी बात है बड़ी सर, नहीं हो सके तो भगवान से प्रार्थना करो महाराज मेरे तो नहीं होता है, तो वो सहायता कर देगा, आप उद्देश्य बना लो सच्ची चाहना, सब हम कल्प के नीचे है, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज, मौज हो जाएगी, भगवान ही चाहना, भगवान करते ठीक करते। बहुत कृपा होती है, मतलब बहुत कृपा, बड़े विलक्षण जागृति होती है, भगवान की कृपा से बहुत लाभ होता है, अपने सुख दुख से सुखी दुखी नहीं हो है। आता रहो ये मानना चाहिए जो सदवैद्य होता है वो दवाई ये मीठी है करो ये कैसे ये मत देखो, वो देते हैं वो ठीक है, बाजार में चीज खरीदो तो कर भी मीठी देखो, वैद्य के यहाँ मत देखो, ऐसे भगवान के विधान में अनुकूल प्रतिकूल मत देखो, जो वो करते हैं ठीक है वो ठीक है।